ta na na na na re re ta ni ta ni tum re da ni tum tum. She has a secret smile.